واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يجعلنا منهم، كما نسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته بمنه وبكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. وبعد ذلك وحييتم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أن يشاء الله سبحانه وتعالى كمطر مطر كريم لمكه من سيرك الرماشي رميك وكان قطوم ونرايا شعر دي أرزونا من سيرك سيرك وموفونك من سيرك كلام وكان الله سبحانه وتعالى ومجني على وعد موفونك سيرك كان الله سبحانه وتعالى ونرى لي كوضع نلا رميك فادي أميرن تايكو رحمة للعالمين تايكو أبيون يومين لسهو Jeg har måttet hjelpe en magjere, jeg har en fevel. Allahu tabarak wa ta'ala, umfiti en melad om alaihi salatu wa salam, og vi nælger af sabu modum kun et sin minidum, som er et sifak af dog lægge dog. Så jeg bæst der lige har i fulko hana af det i dede. Ma ko tim ma li ko tim min tinte, som er et sifak. هذا يوم المغري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي نعمة دين كمي دينا كان كمي عندك تقول هذا الدور أن تقول لبالكم فشمي وانا أقول فشمي منا أرأي نلاكم الله الصلاة والسلام أكثر دمت الصحابة بين sahaba ɓen jokkiti batte maɓɓe taade wayinen jokkiti ɗon yaari noon ha hande hiɗen jooɗi ɗo hiɗen ɓeɗɗo jokkitagol batte ɗum tawi ɗum ko ɓayde jomumen mo wi ko rahmatan lilalamin hiɗen hande gila nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama nela ha ka jooɗi ɗen ɗo duuɓi wulure duuɓi temeɗɗenayi duuɓi capanɗe tati e ko fawi dina makka kanki ka wonno ka woni kaka wonno ɗon dina dina hay e goota meeɗali heɓude ndeɗo dumunde hara lam yu baddal wa lam yugayyar wonataɗi ɗo duuɓi fof ara hino heddoɗi ko arno ko wono arirno noon waɗi noon artonewaɗon alayhi salatu wassalam ari kullu nabiyin aw rasul yubaatu ila qawmihi khaffa nelal makko ngal kadi ko risala muhaddada no woodi ha ka arata si nelaɗo go ari hara nelal makko ngal lanni ko ɗum si joomi men tettanali ahadi deftere hay e wootere e nelal hay e gooto e nelaɓe ɓen heddorto no woniri noon ha darngal darotina nelal no leerangal alayhi salatu wassalam heddiɓe ɓen fof nele muɗum nden haray ha e nokku yandari hiɗɗa lamnay haqqille ɗe amma nelal nelaɗo ngal alayhi salatu wassalam ma zala kulla yawmin yatajaddad ñande o ñande no heeɗituɗe haqqille ɗen waɗi noon ko kaaɗo dina tun heddi ka jomumen rewirte allahu subahanahu wa ta'ala o welto aljanna heɓe ko ɗusitawi kaaɗo ko maaka reene ha ñande o tawe ɗon tawi allahu subahanahu wa ta'ala arkiten yonni noon ko ɗum danda en wattitugol ma ɓeydugol ma ɗuytugol aray si tawi ɗum ɗon kecci torgen kanko allahu subahanahu wa ta'ala no moɓili en ɗo ni e moftere makko e yurmede makko e nokkeji sertuɗi tawi wona haldigal buyi waɗi noon si tawi ko haldigal iɗa haldide ronka laatinde ara joomumen fawete ko ronkata laatinde ɗum haldigal ko ngal penti o ti nawnaare yani e ma a nelani wawata yaade. Allah subhanahu wa ta'ala markiti en hakkil e feere e faamu ko yiili ɗiɗo kadi yiɗugol jooɗagol akaɗo dina wolete fiyo ɓeydondire. Waɗi ɗum joomi men ko yi julɓe ɓen ko ɓe andin tinne kamɓe ɓe andi, herferaɗo ɓen koyo nodde kamɓe ɓe anda. Joni men mo wi huɗum ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana, ko wi e aya go wa dakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Julɓe ɓen si ɓe jooɗike koye ɓe andin tinne hakkunde maɓɓe. Naati wowlete ɗo ko on anda ma ko on meeɗa andude koko anduɗon, ko tawata kadi faydana ko yitte hakkille meɗen enen jooɗiɓe ɗo ɓen fo. Ɗum woni halawatul iman, fala ɓen andintinde. Ko tawata andugol ɗumgol no mari nafoore seeɗa, kono wuurugol ɗumɗon ngol woni nafoore ɓurde mawnuden. Andugol ngol noon majjaka yimɓe ɓen, majjaka piiji ɗi. Ko newnaneɓe gollitirgol konko andi jama on ɗala hande. Si tawi noon halawatal iman yimɓe ɓen ɗalama ɗum, ayiyay ɗum e gurdam maɓɓe ɗa, ayiyay ɗum e ngameelo, ayiyay ngameelo no feeña ka dewe maɓɓe, yiya jikkuji gonɗi no feeña ka gollodire hakkunde maɓɓe, yiya konnguɗi gonɗi no yalta e kundule maɓɓe. Ara ɗiɗo fo alamo lamdotoɗa, si tawi ɗum no moƴƴo inne hi ɗum andi moƴƴa. Kono ko adamu halawatil iman waɗata saabu ha neɗɗo wona ko ha nawate, hara mo andi o ha nawate. Ɗum ina jeeya e muɗum. Ɓe darti misal ɓe gadda mise muɗum seeɗa fiyo ɓatta no haqqille nde. Imam Hassanul Basri rahimahullah hande gooɓe meeɗi naatude ka juulirde ɓe jooɗi ɓe juula, ɗum ina deftere wiyetende min akhlaqi salaf, Cheikh Ahmad Farid waɗi nde. Ɓen Imam Hassanul Basri naati juulirdarɓe ni ɗi salmiɗi, suka naati kañum kadi innima juulude darɗe ɗiɗi. O habbira nder ko juulata kon, o waɗi ni waare makko nden ka nder julɓe muuli nde. Imam Hassanul Basri ndaari ko yehi haa ka sujuudu sakkitoro, o tori Allahu tabaraka wa ta'ala toraare nde Imam Hassanul Basri nani. Suka o wi ka nder sujuudu, Allahumma zawwijini huural ayni fil janna wa qarri ayni bi dukhulil janna ya rab. O wi joomi mi torita ma resinayan rewɓe wonta ka nder aljanna ɓe maranɗa gondinɓe ɓe, mi toritama kadi ɓuttinir ɓernde annde ñande darngal naatugol aljanna maaɗa o. O ɓanti o tawi o salmi. Imam Hassanul Basri noddi ɗum, inni ya gulam fay kuntum wi naam, ɓe maaki wa lam ara khaatiban aqalla haya'an mink تخطب من الله جل وعلا الخور العين وتبغى بمعنى وتلعب في الصلاة. كيف تتزوج الخور العين وأنت تلعب في صلاتك؟ كما حصان البصر بمعشق أن يبيكم في جمو بدون لك فمن حرم ميدا ليود جمو مؤلاح يرتهاه الجمال. O wi ko honno fewtirta joomi meɗen ka sujuudu, wiya joomi miɗo toroma resinan rewɓe huurul ayni ɓuttinir ɓernde an naatugol aljanna, tawata e hoore ɗum ɗo fo kadi ko a neɗɗo fijowo e nder julde, fijowo e julde no naata aljanna haa jomba ɗen. En yi ɗum ɗo ene gen konta ɗum kugu. Wo ko honno torolta joomi meɗen yo resine rewɓe aljanna ɓe, o ɓuttinira ɓernde maɗa nden naatugol aljanna. Wa anta rajulum tal'abu fi sala, kay ɗum no wawi yaadude. andan non ko wadi ko foko ni la ay babbe ni ci yati la day ana wa ko mena ci habbi ayur metal to ya tammi nga tawal salatu kulluha la talan dika mo honno mo fala ro no janna talan dika mo honno mo hulo en nayite imam hasan al-bukhari be ma ki ona her sama ko kan no pande jogi men wastayi be mana o yali ke jogi men awa waw do no waw dani hana to rade ko suri da donko ngandi kon mo woni ko sendi ti jidi ne to pere kwala den faamu de ne to pere wiete ne halawatal iman ti en faami nde joomi men yurmini en teddiniri en faamugol nde jogi to ɗenle en tawayi hari jaka en faamali le maati en faamiinde hari en jogitaake nde walen bidarde misal ene enen ɓe jooɗiɓe nder ɗo haani yaltaali enen ɓe ɗo sappaaki kala mo tawaata ɗo enen ɓe jooɗiɓe ɗo ene fiiɗi ɗi annduɗe no ɓattoree ka joomi men o weltoɗi e ngala addude ɗiɗe wadde ɗi fof maɓe ya enen ɗo ene fiiji ɗi annduɗen ɗi tikkinay joomi men ɗi ɗi welataamo e ngala ɗi ɓattaaɗe ɗi fof wiyano o way ko honnum anndini en ko naɓata en aljanna ko ronkuɗen waɗude ko honnum anndini en ko cikkinta joomi men kon wonuɗen e ɗum ala fijidin illa fakdu halawatal iman ko manqueede ne ɗo hunde to woni hoore o e ngaddeeni see muɗum bismillahi en tawen ko ɗum ɗo muskila ɓurɗo mawɗuɗen nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki حديث إمام البخاري ومسلم فيلي بدأت مهنك بن مالك بماك صلاة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان بماك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار بماك قليل ذات حلاوة الإيمان ذاتك بماك فيه ذات كلام دون نمور وهما يمبل ذو قلنا قل قوت جوم مادا كنلا رمودكم ترايين ذا كما أن أوتو جلد إديم كلام ونما tawata jogiɗu e nde tawa ka kuma yiɗuɗa bani adama wiɗa kaari no welanni wo yo taw ala ko yiɗirɗamo illa lillah la man fatum yaliya innama lillah e nde tawata boneji ɗi wonnoɗa e muɗum ɗi bakkatuji ɗi wurunoɗa ha joomi men sortuma atto amayide e muɗum o adduma e ngal ɗo fewal yiɗa aani huli haa ɓernde ma no boyi fiiwata yiltitoye ɗin piijiti maaya ɗum no aaninma ta wattu ɗum ara wana jooɗagol mantoro ko jokkuno ko e boneji attonaatugol islam ma atto faamugol sunna ara wana ɗum ɗiɗo noon tati fiyen faamu halawatal iman tano gasa lamde hononi halawatul iman sen natti ka umore fissiya ɗi rentuɗen ɗin en faama e heña ñaamete ɗi joomi men tagani en ɗin fof o addi ka dow leydi ɗo fiye en ñaamu ñaamete fof ñaamete no mari halawatu nafsihi ka leemun nere halawa muɗum nandatawa halawa mangoore belenduru mum nagol belenduru mangoore nandata e mbelenduru kaabawal naagotu mbelenduru kaabawal nandata e mbelenduru bantarawal siw mbelenduru bantarawal nandata e mbelenduru tigaare siw ku jakku a wo a handay ko kankun ni hay sifa bunto ka kunulete halala wondude ɗum ɗo fo jomume wi wa yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul kono sowi inna fi dhalika la ayatin li qaumin yaqilun si ndiyam gotan saaɗi ɗiɗo ñameteji sertuɗi aawama ɗi yari ndiyam gotan gotum fo heddodi e dakamme muɗum jomume wi ɗum ko aya wonande kala marko hakkil mo ala hakkil no wowlanaka ɓayri ndiyam kaccu faaƴaɗa helta si ndiyam lemun ne faaƴa ndiyam lemun ne faaƴaɗa helta si ndiyam banana faaƴa ndiyam banana faaƴaɗa helta si fimaaro faaƴa fof ko ndiyam gootan woni saatude nde wootere gootum fof ukke e nder leydi wootin gootum fof yaltirano ukkirano noon kañum e dakamɓe mum alaysa bi hadihi ayat li qawmin yaqilun no woodi ka awono ɗiɗo mariri noon dakamme gonɗinal ko ni mariri dakamme ɓe ganndi noon dakamme ñamete on ko weli wo ko weli jiyaɗo no heɓa ko haɗata mo soɓugol dakamme oɗo ñamete oɗi walla owodi sa landama ɗo ko ñamete hon mum ɓuranma e nder aduna o ñiiri ko ñiire ma fe wiida maasi ko kafe kala ko wattuɗa ɗon maasi ko jowri ma kala ko ñamete sa wi ko ɗum ɗo ɓura limmi ko welati ko weli kon fof sa hendi ke ɗum a ñamiɗa selli e si joni men fawima nawnare ɗum annanamama a ñaami a tawa wona gum ka ko honnum sendi atto a nawnude ene a nawnude ella on kone ñamete on woni ka koye a nawnuɗo ayna dilla koye an ka si welanama welana hande kadi selluɓe ɓen men welani idan halawatul iman si neɗɗo o loƴi gonɗinal wano oɗa nawɗiri noon si o nawni fum o tawata hande kadi halawatu ta'am si gonɗinal julɗon kadi loƴi o tawata hande kadi halawatul iman alamu kadalik ala umru mushaha ɗum ɗo no renta talmokode dawo wi haqiqatu dunya ko almushahada wa haqiqatu dini ko almujahada wo aduna on kala ko goɗɗo hollayma e muɗum tigirɓe o holle e yiyey amma ka dina kowoni tigiri tigiri dina islam ko tinnagol ko yeru ko tinnita wo wonta jum no woodi ko ɗum si jomi men ko manti ko tinnotoɓe walladina jahadu fina sanahdiyannahum subulana wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi wa jahidu fillahi haqqa jihadi ɗum no ɗuuɗi e qur'an ko yer ko tinnina wo ɓeydina gondina ko yer ko tinnina wo ɓeydina kadi ndewal kono su sey ko sendi en e sahabaɓe men tabiina e wi ko nelaɗo makirani en si gooto e kala arɗo ɓawo sahaba ɓen ha dargal dari si detti ka masali jabali ohodin dahaban wa anfaqahu fi sabilillah nelaɗon ɓe maki la yablugu mudda ahadihim wala nasifa fihol si tawi kala arɗo ɓawo sahabaɓe ɓen si detti ko potaka o fello uhudu kanŋe waɗi fi sabilillah si sahabajo ɗetti jungo tew gawri waɗi fi sabilillah fello ma kanŋe ma fotata wa baraji jungo makko gawri ndi honnum sendi ɗum honnum sendi kokako no fota honnu ɓuri kokako honnu ɓuri moƴƴude kanŋe gawri honnu ɓuri marde valeur fello mon e jungo te honnu ɓuri ɗuɗude ko honno jungo tew gawri ɓuriri fello kanŋe na e hutinaɗu ɓe wi sahabaɓen fo wi Aboubakir Siddiq radiyallahu anhu nelaado be ma ihi den joodi si mi iwi do mi yehi kammu joomi men ngun du waali leydi makko ndi rondaaki si mi iwi do ɓurɗo moƴƴude yiɗeede ka joomi men haa heewti Aboubakir on ala sahaabaɓen ɓe wii Aboubakir ɓuri raali en ka joomi men e ka nelaaɗo juulugol julde nde en waawataa juulde o ɓuri raani en dokkal ngal o waɗi ngal en waawataa waɗude o ɓuri raani en yahugol jihaadi wondema ndi en tawaaka enen Aboubakir ko ɓuriri en ko imanum waqara fi qalbihi halas ɓurɗoma ɗo wo ɓuriima ko ɗo noon o ɓuri kadi fou en yii ɗo ɓe ñawndi ɗo en moƴƴe ɓe ñawnaani ɗo ko ba eɗen e ɓabdoo tum heddorti nanatuɗen faamude to nganndi nanndi tinnagol e hunde nden hollaali ko hunde nden nanndi tinnagol e hunde hollaali ko hunde nden te yiiɗoo kullu nanndu kun e ngayuuri si en wii tun kunnon nanndi hollii wanaa ngayuuri ni kaa naa gooto ilan e yiiɗii ɗo alaamaandeeji ɗi jogiɗen faamuɗen ko ɗii ɗoo woni huunde nden tawi noon wanaa ɗum ɗo woni hoore huunde nden buye meeɗen hino faami si neɗɗo wakkilike juulirii kabdu o taƴii coñci makko ɗin o daataali ɗi o wattike kaftaane o accii waɗde pantalon e semile o ittii kefii o wattike kukune ɓeygu makko guumike buyi e meeɗen hino faami no gasa e nder teemedere fof cappanɗe njeenayo e njeenayo on no faami diina makko kan tinni kaa faamaani faamaani buyi ko ɗum faami ko ɗum si heɓutaama ɗon buyi no yonndinorde ɗon ene neɗɗo hino yonndinoo jooɗagol si hewtaali ka haaniyaade ɗon walen misal si a iwii ɗo gambiɗoo no fokkiɗi Dakar a wii ko Dakar wonɗaa yaade si a yehi haa naatugol Dakar ko to on faanii ɗon a ɗaɓɓay gonngal feƴƴa kaa a wonay ɗon haray moƴƴii ɓay ko ɗon ngal haali yo no ɗaɓɓanɗaa gonngal fokkituɗaa kadi hannde a hewtayaali kaa ɓernde maa ɓurtataa kartinaa tuma heɓuɗaa gonngal heewti toyɗaa ka ɗaɓɓunoɗaa ɗon e yiiɗii ɗoo fiiɗi waɗugol kabdu waɗugol kaftaane waɗugol kufune sonnaajo waɗugol mo hijaabu ɗii ɗoo ko ɗi alaamaandeeji ko anndirtee neɗɗo on jaɓii tawtugol ka jokkuɓe nelaaɗo ɓen tawtiri ɗon ɗiiɗoo ɗon ɗi hollaali ɗa gollude ko nelaaɗo gollaynoo ɗiiɗoo hino wawa carte d' identité national leydi siɗa jogii ɗum si lenni addi carte ma on a jonniiɓe ɓe suusataa wiide a jeyaa kay leydi ndi kono noon ɓe suusi wiide alaa gollande leydi ndi ka kaa jogiiɗo carte d' identité si nanngaama no bonni suudu simo wujji o nannga ɓe nan ɓe ndaari carte on ɓe yii fii himo jogii o carte holli o no wallitaade ndi leydi fii o alaa wallitaade leydi ndin hollete o jeyaaka e mayri hannde kadi ɗum ɗon muskila ɓe ndartii sahaabaaɓe ɓen e taabi'iinaaɓe ɓen ko ɓe faamunoo tigiri diina kan ko jannga golla enen jooni en fuɗɗorno ɗum yer kon anndi o tinno yer ko ko waɗaali o ko anɗaa woni ko nii fuɗɗorno ɓe alaadi kalaali kala kon annduɗo kala kon waɗaali ko ɓayri annda ñannde wowlanaa o jokki ko nii fuɗɗorno ɓe jooni hannde yahaama haa wattaama wiyeede enen woɗaaldu yalta e diina woodi walla ene kala ko yaltintaa e diina wonaa e waɗe kala ko yaltintaa e diina yo accite kono ngaddo islam no mari usul no mari qawaid no mari dimana adab no mari shurukiyat ko yaltin tane do ngidina ko usul te joge ga usul ngen haw kay dina ho en haw kata dum don kay ko ara idan faamen muskila mo marde on hande ene ko haadi waden ko haano den wadde ko eno haano den wadirde no eno wonno den wadirde no ko tuyti en ko ko fuddo lampu mu woni feebulde al imanu illa ahli sunnati wal jamaa yazidu wa yanqus ino teido no tuyto ka konno tuytaida ta gondinal ataa konno tuyta ta gondinal al maqsiya bakkaatu ɓe wi wonoɓe misal ulamaul balaga ɓe wi bakkaku si neɗɗo woowi no o woowirta ɗum no ɗum ɗanninirta gonɗinal ngal ka nder ɓernde makko ino wawa si tawi hurko no mari ɗo barngol mettugol wondude e nder muɗum neɗɗo heɓi haaju mo tawata ma nder ton si o naati o ombi baabal ko ndiɗuri ɗo satti ko fo haaju makko on wattinaymo muñagol ni ka o ombay baafal ngal feede ka ngal udditi ɗon hay to wonataako o naati o ombi naa ɗo ɓuri sattude haaju makko on nderto muññinaymo luuri ni si o woni ton kadi seeɗa o yaha jooni haa acca mo luumude o woowa kaa luulaymo haa o yalta bakkaku koni tuma fuɗɗotoɗa aray no sattamma no hulɗinanima si a neeɓi waɗugol wadɗa wiide na hay fof imam hassanul basari rahimahullah ɓe maaki gonɗinno si waɗi bonehu o faamay kum bonehu ino waywa fenno wengimo imo jooɗi e ley maggo ko heddi wo koyɗe accitumo mo waago sermant ko hurata bakka amma naasikiijo bakkaatu si foti wa fello ɗum no fanki e gite makko ɗe wasi tawi toongi jooni ke ka kinal makko ɗo so waɗi ni tun hare ngi yehi imo fannini fi bakkaatu ɓuri ngi toongi e kinal on to wonirde kaka hulugol bakkaatuji ɗin kaaka ka suusugolɗi ko nam hasanul basari waɗi misal ɓe maaki gonɗinɗo e naasikiijo ko senndiɓe ko suusugol bakkaatu on yawitoomo e hulugol bakkaatu on rentoomo gonɗinɗo on yiyay bakkaatu ko fello waraymo waɗɗo woyanay e hoore makko so yani e makko tuma maayo so maayo perdi naasikiijo kañum yiyay bakkaatu ko mawni wo ɗumna hay fuy noon hay waɗɗaani hara yehi gati so jooni wiyen ko daande dolo ketaja gooto fof no anndi sipporme hoore mum gasi portoto ka tappataa ko gooto wiya ko awiya kono nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakiranno muhajiru ummi kaysin o yagorko nde feri madina makka jokki fii jombogol debbo on madina jibril sippi yeeti nelaaɗo awa buy iwri makka jokkiima no woodi noon e maɓɓe jokkuɗoma fii debbo no iwri makka acci ton moodi mum ko addimo kanko ko jombugol on tawi on feruɗo fii ɗum no jooɗi takko nelaaɗo jibril wolan ɗum nelaaɗo yehi nelaaɗon ɓe anndiimo ɓe yiyiimo hono ɓayri jeyanoo kam ɓe jikku nelaaɗo ko ɗuuɗi kon at tasridi asmahinnas ɓe ɗuuɗataa jaɓude sappaade inde yimɓe ɓe ko ɗum waɗi si ɓe suuɗi inɗe naasigiiɓe ɓen ɓe yeetiiɓe hudaye fatubnul yamani imo jooɗi ɓe ɓanti konngol ɓe maaki innama al amalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi fa faami ka wa faamaali ɓe tappikemo o anndi ko kanko kaa wanndaani ko ɗum ɗo no wiiren si wowlaama gooto fo arayno anndi ɗum ɗo ko min ayti wiyaaka ko min jannal insan ala nafsihi basira, neɗɗo no anndi hoore mum. Ko wiyete halawatul iman, ko tawgol kala ko waali si tawi no luutodiri e ko jooni men addi kon e ko nelaaɗo on maaki kon, haray ɗum ɗon ko mawni wo ko mawni ɗum haray no fanndi yeeso ma. Waɗen misaalu ñannde Uhud, sahaabaɓe ɓayri ɓe iwtii Uhud, ɓe barmina, woɓɓe no soppa ka hoore, woɓɓe juuɗe mum no soppa, woɓɓe no tufa, woɓɓe ko hakkunde worɓe ɗiɗo ronda iwtiraa Uhud artiraa Madina. Ɓayri capanɗe njeyɓe maɓɓe warano ton mbuyɗe maɓɓe barmina arti ƴiijanno yalta lekki waɗaaka. Ɓe ariri ni ɓe hewti Madina ɓe jooɗi neɓaali. Joomi men wiye watago nelaaɗoɓe maake e ta gooto hewtitoy ka mum. Joomi men wii jihaadi nin gasaali, immee yahe ɓe arde ɓaawo a fotte yaaɓi ka ɓe taw en nder ga. Kone no soppa lekki waɗaaka, juuɗe no soppa, woɓɓe no tufa nagaade, woɓɓe ronda adda, yiya goɗɗo no wiya walla rondola yaaden wallitola mi waata yaade, kono mi yaaray konkati. Jooni mo wi alladina stajabu lillahi wa lirrasuli min badi ma asabahum alqarhu. O manti ɓe kaa nde ɓe barmina tawi barme ɗen loriniiɓe, ɓe nodditaa yahe ɓe gaynito on, ɓe wi mahin maayiren ton. Hada ma yusamma halawatal iman. Hara an jooni aalaa geɓal wontimaaki naa haaju ma, jawdi maani wanaa haaju ma, ngurndam maaɗa wanaa haaju ma. Ko islaamu fewjetay ɗiiɗoo tagi aalaa programme sinaa islam tagi ɗo halawatal iman. Mais si tawii ko si aduna heddi ni islaamu heɓa e ngurndam maaɗa, a wuuriray ni haa maaya haraa nana e halawatal imana onnataa. Ko maa tawata ko ɗum woni haaju ma. Waɗe misaal e Hubayb bun adiyin radiallahu anhu fiyen faamu wa min halawati l iman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi min ma siwahuma. Hubayb bun adiyin ñannde badre, ñannde badre ɓayri gati ɓe kuraci ɓen nanngi mo kam ɗon heɓuno heɓinoomo ɓe nannguno tawi mo wuuri fof waɗaano ɓe sahaabaɓe nelaaɓeɓen ɓe nanguri mo makka. Hubayb bin adi radiallahu anhu ɓayri ɓe addiimo ɓe nganndi hooreɓe kuraci capanɗe jeeɗiɗo warano ton, capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe dahaa haɓɓaa waɗaa ɓoggi naftoraa Madina. Ɗum metti ɓe makka ɓe moƴƴa, ɓe ronki ko ɓe waɗa nelaaɗo few nelaaɗo heɓi porgale maɓɓe timmungal. Ɓe nanngi oo ɗo neɗɗo gooto wonnduɗo e nelaaɗo, ɓe addori mo makka, ɓe jokkini mo. Tawi jooni ko fewndi ko jooɗagol adda fehe ko honno oo warirtee hara ɓernde ɓuttay e ko ɓeya fof waɗaa kon. Capanɗe jeeɗo waraama, capanɗe jeeɗo haɓɓaama naɓaama, ko honno ɓernde nde ɓuttirta e ɓen ɗoo fof hara koye oo ɗoo rewnuɗen. Niya jooni ko wiyetee halawatul iman, fiya nganndu ɗum wonaa haala ko huunde. Ɓe jooɗi ɓe hattimo mo waali, woɓɓe maɓɓe wi milla jogii feere ko waɗete ko kubayi ɓernde men ɓutta, koyen wulnu nebban haa ɓan faɗa e wureere ñannde, ɗetten mo ukken nder kon onɓe ɓernde ɓuttay. Goɗɗo wii ɗum no fanndi o yaawa e maayude ara ɓernde ɓuttaani, ɓe wiya waakien ɗum ɗon ko ɓuttinta ɓernde ɗum wonne naɓɓude. Woɓɓe maɓɓe wii waɗen ɓoggol kadaane makko haɓɓe ɗeɗɗe mo dampita haa o maaya. Goɗɗo maɓɓe wii ɗum no waawi ronkude mo, ɗum no waray mo heña, kala ko warata mo heña o fowtoto heña, ko lefto haa ɓernde nden ɓuttatoo maaya, ɓe wiya waakien ɗum ɗon. Woɓɓe maɓɓe wii ƴawne mo e hoore fello woppungo duñen mo o uno. Woɓɓe wii so woni kano gasal maaye ɗo yo hewtoyde fof harayno ni wii e yii pehe ɗe imo jooɗii nimo heɗi. goɗɗo e maɓɓe ñeeɗo gandi ko feere wande ni ko waɗete mberde ɓurta, ɓe wi men ganda wonko en ɗaɓɓu laɓoy welkoy haɓɓe mo ha oyoora wallinen mo ɗa juɗen tewu meɗen wallinen mbeere meɗen cakken tewu yare mbeere mo ɓerde mum wuri woyaha taƴa ɗum kucu ara kadi jokka haaju mum waɗiren moni ha tewu makko ngullanma woɗon ɓernde ɓurtay feewi ko ɗum woni feere men tawhiide ɓe fottani ɗum ɗoya ikoa en faami ka humayɓe mon ali ɓayri tawi ko ɗum ɗo ɓe fotti ɓe addi laɗɗe ɗen ɓe eɓɓi jooni taƴugol mo o wi kono ya machara kouraye mbiɗo ɗaɓɓira on hunde ton yi ɗum ko feere wallito ɗum mi ɓewi awa kono woni fa ko faalaɗa o wi ko yo on firtan hokkonmi mi juula darɗe ɗiɗi ɗo mi fottude e jooni yan hara ko dewal mi naɓuri kono ngaani yo koko wona waɗeede ko kaa kono tawirreta joomi makko haanini mo kono ngaanini e kamɓe kono wuuriren kaa kono maayiren kono ngaanini o wi okkeelan mi juula darɗe ɗiɗi kabla an alka rabbi hara mi naɓora e darɗe ɗiɗi ene ono bonni ko tawata so maayini moƴƴa e makko ko jihaajo yiwri tawi firtema so fana o juulo akekiɗo ko juulɗa wa maayeyɗo ɓe firtima saeid bune amir jumahi radiallahu anhu kanko wi min hayni hubaybe bune ali kawe ma zirtu mushrikan tawi o tawi monaali juulɗo mi hayni hubaybe no accita ino yaha nahawal kaaba nahawal qibla himo juula darɗe ɗiɗi woni juulu maaya ɓe darɗe moƴƴayi runtinelaɗon ɓe maaki kala juuloowo salli salata mo wadde i ko habbirɗaa wo fellitaa juulita ɗaaso nde ɗo fetti juulirno ko ni wonɗen juulirde habbirten o e juulirde téléphone ji ɗin no sikkira noppieli ɗin fof te hara ko feetuɗaa wo haytaa feeti téléphone soɗaɗaaɗa habbiri nootoɗaa wowlaa haaju ma kadi juulɗaa suftaa ɗum koɗum haɗi ɗanndina awa ɓay a noota faa kaa nooto ɗo koye a lorru tunjurɗo ɓe sinaa ɗum simi habbiriiɗo hayso ko darɗe nayi woni juulɗe ma ɗiɗi ko haa joon hicci wotinin ni allahu akbar mi yawaaki jooni an haa ka ɓe jokorota min na miɗo arde kaa miɗo yawi mo haa to kono ɗum haɗi ɗanndina ama lamtoniren ɗum jaaboɗen ɗum ko ɗum ni téléphone joon soɗannde kaden juulirde limaga ko ɓayri no dagi noota ko si soniɗa juuluɗe ene ko ɓayɗa suusi nootaaɗe si soni a noototo si soni ko ɗum aɗi ɗanndina komi yeggitay e waɗee wacce waɗeni juulɓe ɓen do yanndi goɗɗo yeggitay koy e yiide téléphone no sona ka tribunal ka tribunal ka ñaawete téléphone no sona to toko yeggitata ɗum songa gooto alaa ka jeejee hay gooto anndintin taake tan wowlanooma gasi tammoa halas gasi téléphone ta sono ka tribunal ɗum ko tarra yoni wowluɓe ɓen yawaaka gasi sonataa to amma ka ndeer juulirde si soniyaani kaawi musidɓe julɓe hakke wallidire tawi lorɗire nay fof yimɓe ɓen yeggitay moodi kayra wotan ngel ma yimɓe sikko to a fusta wolli ka o habbiri darɗe ɗiɗi juuluɓe men ware saeid bune amir jumahi o wii yaala tamamihima wa yaala husnihima o wi gilami fuɗɗi yiide julde no juule meeɗaaliide haa hannde julde no deeɗi haa heewtii ɗen darɗe hubaydu ɗiɗi mi yaali haa hannde julde no timmi haa heewtii ɗen darɗe hubaydu ɗiɗi tawi noon mon tawi gosirko wogoy ko nde woni julɗo o fillii ɗum o wii o juuli o sallini o ari ɓenni a gaynii o wii hii o wii wallahi sinno wanaano kulol wata o mbiwu ko mi juutiniri julde nden ko kulol wareede mi fooɗayno julde nden mi laɓina nde ɓurini kono ko atan sikku ko fiitami maayi mooni juulir ɓe nanngi mo noon ɓaawo ɗum saeid bune amir jumahino renti ɓe haqqi mo haa o yoori ɓe waɗi koɓe waɗata kon fuuɗe jooɗi yaa e kowa faalaaɗo e maɓɓe wo waynataa ko goɗɗo aray tun membo e makko haa heɓa teew taƴa kunngol liɓanaa yaa jokka haa jum ɓe waɗiri mo ni saidu bun abi rejuma hi wii ko ɓuri mo hawnude ngurna kubaygo ɗan ko taƴiraa kucum kucum ko haa o lanni o nanaali e hito makko hay hito no yalɓe ma o ursaaki o wullaani o wowlaali a sikkay ko mbaawiɗe tawi mo wuuri hannde fila ɓe hettii e njama o faagoto en ara ko an woni hebbide ki hettuma ɓattiɓe noon ɓe fof annde kaa ɓe anndata ɓe annde o jeɗɗii haa gasi o wii ko mi nanani kubaygo no wiya nde o lanni sakko ka o feƴƴinta ɗo o ɓanti gite makko nden mo ndaari ka kammu o wii allahumma ahsihim adada wa qutulhum badada wala tugadir minhum ahada o wii joomi ɓe waɗuɓe lan ɗum ɗo mowɓuɓe haa ɓe timmataa heddin hay e gooto tummiɗirɓe haa ɓe timmata gooto sorto halkude ɓe foppu maɓɓe saidu bun abi rejuma heewi tayni ɗo tawaa haa o waɗaa ɗum nde o naati islam ko ngolkolngol kubaygo o anndi taynoo o faɓɓe o innahimo huli wata on du'a jaabo e dow makko o sakkitoo halkeede too maayo kadi noon himo waawnoo mo wallude o jooɗi o wallaali mo honno walliraynoo mo naa o jooɗi kono yii annde makko nen en janngi ngurna makko nen en yiyay ɗum e yii oo ɗoo ta o waalii ɗoo himo taƴeede si en anndu koni kon halaawata liimaani himo taƴireende kucum haajuuji jokkee artee kucum taƴee nokkugo haajuuji jokkee ɓiiɗanna yalsifu hiɗan faakoo e makko goɗɗo e maɓɓe ari mbaɓɓi mo kanowru wii yaa kubay kubaygo naari o wii atamanna an yakuna muhammadum makanak wa anta fi ahli baytika mustariqum o wii enen hiɗa yeli nde min firtatama min yaafoma min accitama min addoya muhammad min haɓɓamo min waɗa ka wonɗaa ɗo hootaaka ma ɓuttina ɗum hiɗa faalaa ɗum kaa a faalaaka ɗum si e ngannduma huwa halawatal iman o wii wallahi laa atamanna an akuna haadi an fi ahli bayti wa rasulullahi yushaku bi shaukatin fi ltariq o wii mi meeɗaali yelaade mi meeɗaali niijaade jooɗagol ka ndeer suudu an hara miɗo deeji hara nelaaɗo no yaha laawol muuɗum bullal tufa ɓe mi yela ko si bullal ngal heewti yo mi sof yo mi sippungal tufanmi ɓe yawta an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma hada huwa ma samma bi halawati limani ɓe nganndi noon naanii fewndorɗen kaa wonaanii fewndorɗen e turnanelaaɗo o wonaanii fewndorɗen e ko joomi men acciri en ko hiɗen jogitii diina makko kam fanni maa en yiyaali ko gulɗini en maa en yiyaali ko piyata en maa en yiyaali ko ñaaɗanta en enen hay ñaaɗaneede accintina en goonga kawen ngalaa yiide ɗum noodi darotooɓe ɗo bolonɗaa nguuɓa ɓe ñaaɗa nde ɓe waynondira ɗon taw wayiwa maɓɓe ɓe gañi ɗi kubaygu noon no taƴeede wii o yalaaki ɗum yo taƴe haa o lanna hara nelaaɗo no ɓurtinen jokki haaju mum haa hede annda fii ɗum hada ma yusamma bi halawati liman si en ndarti abdoullahi bne hudafa sahmi ñannde o yehi nelaaɗo winndi risalaaji maɓɓe ɗin fi sanati sadisa yo sahaaba ɓe naɓuɗi jonnoya lamɓe ɓen lamɓe ajamu ɓen ɓe tawata annda diina ko wonaa ɓe reweede taw yo baduna min dunillah yo lettere ji ɗi yahu nodda ɓen e islam sahaabaɓe ɓe wii lettere ji jeegoo ɗi nelaaɗo winndunoo nden ñannde ɗi ɗettunooɗo ɗi jonnaa won min kontaymo kanko gila hannde ko jeyaano e maayuɓe ɓen yaaɗo toon arti o min kontaymo ko jibintinnaaɗo kesu alrahibu ilayha mafkuudum wal aaidu minha mawruudum ko ɗum naɓaynoo ɗin lettere ji ko a yehii a yehii saidu bun abi rejuma hi ɓayri henndi ke risala mum on yehi ka suudu ɓeygu mum wii nelaaɗo jonnilan o risala e mi jonnoy mo kisra ari na ñande lamba bonda lay do lay ñu gulu kissa yo mi jonne moy molekal nelaaro kadi ma ko jungo jungo mi jonni roy tam ko ton kadi mi walata haray mi wayni ka ma en ka aljanna insha Allah o way do ni be ko makroy o yele hawo hewte ti e kando ma ko hala wa sal iman o ye hawo hewte o konti ba fal kitra ngal bawabu allandi ko hombo o wi ko yeteedo abdullahi mo yide jadirat al arabi mo andi leter mo kitra ngal ko o ye o yete kitra kitra wo yo habbo taw haale di ni fofi to ni o noti ko ko mo ni o wi na jeni abdullahi bin huzafa na ko lambe ko no jori o naati gander pale mo jogi leter ne laado kay weddi kam goto ren ba mo dina tagudo dela do no madina dela do no rentimo himo sakpa himo ya kisra ko to nandi lando kala kala dani o sakki to se joda lando hayni no woni ardu beno tay holaki sappi do ngoddo wi darna nam mo pewdo do yo jonne le de rom arda amen do kan do de ko halawatal iman ko ya yalti sayyidi abdullah darni ko no wolando wi ya haadu do ya janna le ta romni hewtine abdullah bin huzafa de ti le ta rawati kabao bi la wa wadawa ko be jalo jum do le ro pale musi ka ka homboni na ka kitra o warti le ta ro kabao wi jonna dama inna ma amara ki rasulullah an adfa'ahu ilayka yadan bi yadin wa inni lam ukhalifa amra li rasulillah kapale makko dum wana na ko na nyoro jara ko jokkuren do na ene sa leddi ke dum ka ala walli to toba wani rai sunna ka o wi ne la no ko na ka no lan ko nyadu letero mi jonne anche tra jummo e jum min non kala ka mi wuri e do leedi ndi mi lunda ta ko yami rore ne la to abadan letero ko jumbo mi jonni rai o watti mo ka dum ne ta halawatul iman nyoro nyala la sama kala la ko wiya ta kon ko dum dum wala kisra tay o do ko ma o hewta o wi acca mo la o ara o poti ya sama ko o ari ha o hewti o jonne kisra le tero dum o dum ya dum do ni hala wa to iman la tu dahi fi dini na do ti ko do ko arewo o jomi ma si ko to ko yeddo o jomi ma la ha kala jonne moy wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun kala ka wonna hula mitu ko min jogo an se der rewetebe o rewetebe goddo go nokku go fi yonde ka ko rewetebe bu wonnem rewde ko goto ka jonne non ni tan wadu dum abdullah ibn umar ibn abdul aziz ko wafi jurbe ben o wi ko anyo jurdo kalkil motla o wi iyaka iyaka an takuna waliyan lillahi alaniyatan aduwan lillahi sirriyan o wi ren ko ɗum o wi fa inna man lam tatasawa alaniyatuhu wa sirriyatuhu fa huwa munafiq inna almunafiqina fi ddarki lasfali min annar o wi rento wata wonu rewowo jomima si tawi yimɓe ɓen no rentuma gaño jomima yeddowo jomima si kaka yeddina haccu ɗum o wi kene ma on e gumɗo ma on ka yimɓe ɓen woni ɗon ka weddiɗa ɗon si lutoniri ɗum ko a nafiguijo si a mayiri ni kaka koɓe weroyta ko ɗum jonne wi ala kan ko wi ɗum innal munafiqina fi ddarki l asfali min annar o wi kadi walan tajida lahum nasira ala kan ko wi ɗum ko ni wonne waɗirde ka weddiɗen e ka tumbiɗen ko tumna nelaɗon ko gotum joguiɗen ago ɗum de abdoullah ibn huzafa kanko tigiri kadi nde o hooti ngol ɗo laawol o wuuri ha hitande sappo e jeynere selgu nelaɗo oumar abdul khattab immini julɓe kadi yallugol haɓɓorgol paris o adimu rum rumiyande ɓe koni kaysar abdoullah ibn huzafa jeeya yaaɗo e maɓɓe kadi iya kanɗo ha joni ko noni halawatal iman par ce que sinani waɗirɓe e wooraɗo ha immodene ko noni halawatul iman ara ganndali o yehi e ɗin jihaadi kay sara wi golloɓe mum ɓen waɗoɓe jihaaji ɓen, o wi mi nani Muhammadu jokkuɓe mo ɓen ko ɓe tabi fiɓe ɓurɓe pelle, miɗo yiɗi yo on nanngana seeɗa e maɓɓe harɓe ma yaali addanon miɓe mi jarri bo mi ndaara ɗum siko goonga e maɓɓe. Jon men ko wi en koyo jarri boro ko jarri bo en fi yo anndo ko hombo e meɗen ahsanu amala na aktaru amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ɓayri lan noon watiike ɗum haɓo ɓe waɗi ɗum ɓe waañi ɓe waañi ɓe waañi tawina hayo barmo nanngetee ɗo koyo nannge faali pus waɗan ɓe nanngori ɗum Abdoullah ibne Muzafata Sah e ndin jihaadi ɓe nanngimo ɓe haɓɓi ɓe walliri jiya ɓayri gasi ɓe fooli ɓe naɓorimo kalanɗo on kanko e julɓe nanngaɓen fo aynuɓe gollooɓe lanɗoon ɓe ɓayri hewti wi lanɗoon oɗo noon oɗo Abdoullah o huwa minal qudama i min ashabi Muhammad ono jeeyarande ɓe ko waɗata o rewno e makko haysara jokki on ɗo noddimo joni ko faala ko ndaarugol biiɗi dan tati ka o jaɓi e majji o o anndi na goonga makko dina kan yonaamo o attimo wiɗe ya Abdallah o winaamo o wi kami nanguma ɗo komi faala o mi waɗete ɗo o wi hi o wi kono miɗo faalama yurmeede mi faalama accande mi accite yaha sarte si a jaɓanilan hunde wootere o wi ko honno woni nden wo ko anta ta nasara ko ne accitata islam tawta nasaraniyaka Abdoullah ibne Muzafa wi hayhata hayhat emba wo ɗi ko wonɗani lanndade ko mimi jaake sifa ɗum lanɗo on faami koko waɗanimo kon fanɗi o wi joni Abdallah mi ɓeydanima si tawi a jaɓi accitude dina ma kan kawtani ka nasrani yaagal qasamtuka mulki wa sharaktuka fi amri laamu angu mi feccay ngu ɗiɗi poten ter e laamu ngu komi fewjata e nden leydi ɗin ko fo a fewjiray noon accit subhanallah walaw kana wahidan minna kayfa yatasarraf hande silan ɗon noddima ɗo waɗanima seeɗa tun kon wonirimude ɗo yimɓe ɓuye jokkunoɓe tunna sina biho aduna kewte to skoyi koye konta putken ka accirdinna musu Abdoullah ibne Muzafa wimo ya kaysar o wi nam o wi walaw a ataytani mulkaka kullahu wa mallaktani jami'a ma tamlikuhul arabu ala an arji'a an dini muhammadin tarfata aynin ma faaltu o wimi min laya senndudu e allahu mamu sa ƴettungu fo wattuɗa e juuɗe a har ko min laami hannde kadi kaysa ƴettuɗa kadi laamu arabu e fo wattuɗa e juuɗe am haa hannde lanɗo ko min tun hara ɗum kadi koyemi accitu dina nelaɗo kan yer leppande mi hootita kon mi watta ɗum laafa ene wona ɗum ɗo woni allorurɓe ko oɗo aduna tum woni accintinde dina oɗo no wooti a jonnilan laamu mangu fou e laamu ko arabu laami fou si yomi yilto ɓaawa nelaɗo hara kadi ko tarfata ayin mi watta ɗum e yikkulete kon halawa ko ndima nden famude joni haɗa mali samma halawa ka ɗima bimana umuru yusabbituka ala ma anta alayhi hadihi l umuru huwa halawa tu ɗimani koko tabintintama hara dirtatako ko ɗum woni halawa tu ɗimani ka dirtuɗa waɗɗa ni wo andu ɗum iwi e juudema absabat haysara wi sa jaɓalimi yaafoma yiltoɗa a jaɓalimi lammine yiltoɗa awa mi warete Abdoullah ibne Huzafa tawi anta wa sha'nuka mene wonama ene ɓen hulɓinirte ko maayu gon addinmi ka ma koyemi maayu ittinmi madina ari piiridugol e ma na yon piiride ma mi hoota na ɗum nen hulɓinirte wo mene ayye goɗɗo no juuli bimbi e kiikide tuma o salmini wo ko allahumma arzuquni shahadata fi sabilika woni toraare he na ɗum e ngol ministre anta wa sha'nuka mi yiɗuɗa mi warirde wono ɗum no laawono ñana e ɗum tawi ene ko honno mo heddori ko ittirte e islam honto heddi kalewete lamɗo wiimo mi warete warande ngal meeɗa yiide sifa muɗum o wi anta wa sha'nuka lamɗon kaysar ko andiranoɗo nanngugol neɗɗo sokamol suudu ɗetta ngayuuri makko ndiko mari soka ndi e suudu balɗe tati balɗe nayi hara ndi ñaamandi yara ittoya kafoojo sokanoɗo ɗa o naada mo ka suudu ka ngayuuri ndin woni ɗon soka baafal ngal jooɗo naara ko ɓe wandata kon jala ɗum no jeyano e golleeji makko hollugol mo yoori ɓernde aysara wii sagginaneelan wureere nebban nde saggina nde fatina haa nde fati ko wulata kon ka dow leydi ɗo hoosi wuli ko fiiji ɗiɗi ɓuri ko nebban e sila alaa ko ɓuri ɗo wuli tanowol ɗiɗo ɗiɗi ɓuri wulde ko ɗum ɗiɗo ɗiɗi moɗi hirri e muɗum wo wonde naa neɗɗo mbiyan no tumna neɗɗo ñawgo si nebban sunniimo tum ko heesomo maani saw kadi naaɗa e haaka nder fiiɗi o wulninan haa ɗan faɗi hoyni fii yo hurdin abdoullahi bne hosafa ka o hollamo ko goonga o woni o wi addanan ɗon kasoojo juurɗo gooto mo ɓe arduno o ganda hoyni ƴawneemo ɓe haɓɓiri mo min ɓe ganndi koloji joogirteeɗi niiji ɓe haɓɓiri mo noon ɓe ukkiri mo no ukkirtaa ƴoogirgal ngal noon o tippori doy doy doy doy doy doy ka nder wureere haa o muti abdoullahi bne hosafa no leydi kisra deƴƴi haa neeɗi wi ƴawne mo gongol ngol ƴawna abdoullahi bne hosafa wii tawi alaa e julɗo ukkaaɗo ton on huyre tewu ƴawde tewngu fof heddi ka nder wureede ƴeeɗen tuƴal tewngu fofulan ƴeeɗen tuƴƴawi wenngaɗa haysara wii ko ɗo mi naɓayma o wi an tawa sam mi hulataa naɓɓede ɗo fii diina anka ene ko nii tawitirde ene ko ɓen faalanoo kon ko enen naa ɗum faala ɗen ko ɗum faala ɗen kamɓe kon ɗumɓe faalanoo ene joomimen darna ɗi sahaaba ɓen aljanna enen mbaawo ɓen aljanna mo hewtaa on jonne mo wi qul inna alawwalina wal akhirin la majmuuna ila miqati yawmin maalum fof ko nokku ngootum darnoytee fof ko nokku ngootum ñaawetee fof naatoɓe aljanna ko gooto naatoto naatoɓe yiite ko woote naatete ɓen faami ɗum kaa o ɓe weŋgimo ɓe haɓɓimo ɓe fuɗɗiimo wengude tum o wulli taw jooni heddike hokkugorɗo ka nder o wulli gollo ɗo ɓen wiya kaysar o wulli la allahu daraja no gasa o fulitii jooni o wi firteemo addonmo ɓe firtimo ɓe addi bo kon mi wiiɗa woni yaali illa anta wa sha'nuk ko faalɗaa o waɗata fo kon no wullinma ɓay an wa ana wa sha'ni kon no wullanɗaa hawa abdoullahi bne hosafa wii dannde kon no wullinimmi o wii mi anna womi yeri sino waawnoo wonde te ko miɗo renti waawataa wonde hara joomi an waɗanaynolan pittaani embere leeɓol wonde ka nder ɓanndu anndi leeɓol fof o waɗana ɗum pittaandu ɗin ɗon leeɓi fof e pittaali muɗum ukkiree gootol gootol e nder ngeeɗoo yiite fii yo jooni an welto simiɗo heɓayno ɗum ɗum ɓuraninmi mi tawi noon ɗum heɓataa ko ɗum no suraninmi suniɗinmi si a warii lan ɗo jooni mi maayee ɗutta jooni hara ko mi tawoo e jooni an kon no fanɗi haa e baraaji no fanɗi ettugol lan ukka e ɓee wureere mi maaya ɗo jooni haaga qalilum binnisbati ila rabbi ɗum no fanɗani jooni ko weltinirtee kon ɗum no fanɗi nandan sen fan won ko joomi men weltinirtee kon ɗum no jeyaa e fanɗuɗi ɗin haysara wii mi yaafitem dukkataama to mi wattaama fuskati mi accitem wo man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kanko heɓii fottuɗo e kisra e kaysara wa haraja ghaniman saliman kanko tum heɓi o fotti e kisra o teppi o hoti. Ghanim salim hay o sifak. O fotti e aysar, ghanim salim o hoti hay o sifak. Kanku tundiri. Sihon mu. Limara. Eneko iddia o wondi kako hakeka. Ko noddi tagol kako gonga o jogi. Noddi tagol nafata. Kono gol gune nen nafata. Kisra kaitara wi joni a lunno lan katile ɗo mi accude komi lunno tiine ke feero subhanallah siko gote meɗen fawatano ɗon konngol mettayno mo hay da lunnagol tum wat ka o wi mi lunno hoore ke feero wo lunno lan ɗo mi accude o wiiti a accitilan a accidaylan e julde nangaɓɓen fou woto heddata ko ga woomi accete mi okkete fo yaada e muɗum sa waɗi ɗum abdoullah ibne hozafat lunni hoore makko nden fida an lil muslimin la fida an li nafsihi o wi julgoɓe ma hettoto o waɗay ɗum o waɗi ɗum ɓe hewte ka umar simo wullito hande kadi o bonike e joomi meɗen o teddini ker feero hande o waɗi ko anna honno joomumen waɗaytamo ñande ɗalngal umar wi ko honɗu imo wolira ko feeti umar wi ko honɗu woomi mi jokkodiri e kaysara ha mi sakkitike lumnagol mo ka hoore si o accitan accita joomi ɓen fof ko ɗum aalininmi ko honno mi waɗoyta ñande ɗalngal min e joomi am tay ko ɗum ɗo aalinimo umar wi ko waɗɗa ɗon kon ɗum wona hay fidaan lil muslimin la yadurruka shay o wi fiyami holle ɗum wona hay ko ɓernde ma ɓutta fa innahu wajibun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa abdillah ibn hudafa fa ana awwalu fa'ilin bihi o wino waɗɗi kala julɗo nden moto lumno hoore makko nde ko min atto toon waɗde ɗum o ɓuuti nde wiyi o jooɗiɗa o ɓuuca ha o tampa nana fe faami koyete kon halawatul iman kone tawata goonga on si laaɓanima ɗum ko goonga jawdi aduna e hulɓinede e warede kala ko woni ittatamo e ɗum si a felliti ko ɗum weltinta joomi ma hada ma yusamma bi halawatul iman sita en faami faami ko allah faamani en faami ko darore noko yewten ko ha faami الله تعالى أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه بكل إحسان إلى يوم الدين فجزا الله من خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يجعلني في الإيمان فيه جلاله الخطاب يجب جلده من جلاله الانفقه ko yalla no fekki jere no ko defete ni ko anti yalla no ko tanan haa ko anti ko kon no magi ko no akkar da to goora ko yalla no ni ko no ibara no fekki ni ela por Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yaqulu wa asbu wa asbu dalal al-qur'an tahari wa tukri hari wa tama tayyib kullu takfir la ilaha illa huwa qul huwa allah ila to ila tawli allah wa ta'ala ila al-qur'an qul huwa qur'an wa huwa al-haq wa yusifu sayy allah tabaarak wa ta'ala qawla sura lima qawla أي إجابة عن كل مهمة أي إجابة عن كل مهمة قوار ما إذا القرآن تعتمد أن تغير مع الله تعالى تعالى وجمد كلها وكتب جهاتي يعني سنة الله تعالى وانتوى تنبوك فإن الله ولا لا دين وبرتالك ولا إيديك وقول الله تسكيما كل الأمين يوصنع ولو تعليما odola dari kala ko tawa gulu ni dalam hadis sarf tawa tadi olok sama itu jadi orang ini kita tapi lepas ku fikir ni Allah dan ada ikut ni lah tapi fikir kan apa kasi sedang orang bersaan bahwa ada alam sukar dan lalu sama yang Allah bersatu dan boleh hari kala jadi dalam tadi insyaAllah berwari. Yani, yine bir süre daha ve yağmadan inşallah bu kadar.